أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اس بڑی آیتنوں کی وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ دا دریم مرحلہ دا واقعی دا یوسف علیہ السلام دا او دا دریم مرحلہ دا آیت نمبر 21 نا تر دا آیت نمبر 35 پورے دا پدی کی یوسف علیہ السلام تو سلام مصر ترو رسیدو قافلی والا دا مصر بمنڈے کی خرس کو پا عزیز مصر باندے دا مصر پا وزیر اعظم باندے اغا عزیز مصر یوسف علیہ السلام کور تراوستے دے او خزی توئی چی رد عزت کوا دا خیال ساتا قریب دا چی مونگ لبا فائدہ را کی او مونگ بے بزویتو بنی سو آن تر دی چی دا عزیز مصر بکور کی زلمیش و زوان شو دا عزیز مصر خزی زلیخی تینا مطالبہ اکڑا مطالبہ دا بدے تینا اکڑا یوسف علیہ السلام تو سلام زان بچ کرو بیا خزو تا پتہ لگی دلی دا چه خزی دا عزیز مصر د خپل زوان د خپل غلام نه مطالبه کړی دا زلیخی بیا د خزو له روټه کړی دعوت ور کړی نه بدی آیاتونو کې په دې درېم مرحله کې بیان الله د دې مختلف خبرو کوي او آن تر دې چې اخره کې بیا جیل ته دننه شوی دی فیصله بلې خبره باندې وشوه چې را جیل ته دننه کوو نو دا درېم مرحله ده او په دې کې الله د یوسف علیه السلام تو سلام تذکره کوي چې مصر ته راورسېدو مصر ته خو راورسېدو خو تکلیفونه هم شروع شو وقال الذی اشتراه او ویلې هغه سړی اشتراه چی آغستے او دی یوسف علیہ السلام تو سلام لرا من مصر دا مصر نا لمرأتی ہی خزی خپلی تا دا خزی نو می زلیخو دا بی خپل بچی نو خزی تاوی اکرمی مسواہو خیستا کا زید دا عزتمن کا زید دو عصا قریب دا این فعنا چی فائدہ برا کی مونگتا او نتخذہو ولدا یو بنی سو مونگ دل را ولدا نائب. عزیز مصر چی کل یوسف علیہ السلام را وستو نو خزی توئی چی دل دا عزت زیور کا مونگ لبا فائدہ را کی سبا به زلمی شي ځوان بشي شاید چې مونږ ته فائدہ ورسی او بل دا چې مونږ به په زویتوب باندې ونیسو دی به زمونږ نائب جوړ شي زمونږ نازولی به جوړ شي ځکه زمونږ اسم خپل بچی نشته یو د اتخاذ الولد دویم د تولید الولد تولید الولد چې د سړي خپل بچی وي په خپله باندې زیږولی وي د دنه پیدا شوي وي او دویم د اتخاذ الولد پردی زوی په زویتوب باندې نیول لکه دلته وی او نتخذه ولدا اتخاذ الولد یو بنیسو مونږ دلرا ولدن نازولی نائب یا په زویتوب باندې وکذلک مکننا لیوسف فی الارض وکذلک لکه څنګه چې مونږ د کوی نه را بهر کو همدغرنګې مکننا لیوسف فی الارض زی ورکو مونږ یوسف علیه السلام و سلام ته فی الارض په مصر کې الله وی څنګه چې مې د کوی نه را بهر کو همدغرنګې مصر ته مې ورسولو او په مصر کې د عزیز مصر په کور کې د عزت ځای مې ول ورکو ولنعلمه من تأویل الاحادیث او دې د پارا چې پوکو دلرا پانجام د خوبونو باندې یا په تعبیر د خوبونو باندې چې الله وی د علم ول عمر کم والله غالب علی امره او الله غالب لري په خپل فیصلو باندې الله غالب نه پخبل فیصلو باندې یعقوب علیہ السلام تو سلام دا غختل چې زما بچی ته تکلیف ورسی د ورنګي یعقوب علیہ السلام دا غختل چې زما زوی دوم زما سره لوی شي خو هغه او شو چې کوم الله غختل رونه د یوسف علیہ السلام تو سلام دا غختل چې یوسف علیه السلام تو سلام رک شي خو او شو هغه چې کوم الله غختل دغرنګې عزیز مصر دا غختل چې دی به سبا زلمی شي او مونږ له به فایده راکړي خو فایده خو یې نه ده ورکړې که نه په یوسف علیه السلام خو بدنامه ولګېده او بیا جیل ته ورسولو او بیا د جیل نه راوتی دی او بانسا شوی دی نه فایده خو یې ورته ونه رسوله زما او ستا اراده به یو وي خو کیږي هغه چې کومه خوښه د الله وي والله غالب علی امره او الله زورور دی الله غالب دی علی امره په خپلو فیصلو باندې ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاد د خلکو نه لا یعلمون نه پوهیږي جاهلان دي اکثریت بیا هم نه پوهیږي رونه نه پوهېدل که نه هغې خو ویل چې مونږ یوسف علیه السلام روکو خو الله روکولو که الله شته کړو رونه نه پوهېدل جاهلانو لیکن زیاد د خلکو نه لا یعلمون نه پوهیږي وی به دا کار خو ما داسې غوښتو ولې ونه شو وسړی د الله خوښه به نه و بس زه کو نه شو دی و یاره ما دومره خلکو ته وویلی او یو تن هم نه راځي درسله یاره دا خو د الله خوښه ده ما او تا خو یو تن نه شو راوستی دا د الله خوښه ده الله زورور دی په خپلو فیصلو ته ولې خفه کیږي کیږي هغه چې څوک غواړي الله ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد دخل کنا لا يعلمون نپویگی جاہلان دی ولما بلغا شدو اور کلا چور سیدو یوسف علیہ السلام اشد دو مضبوطیا دو مرتا آتینا او حکم و علما ورکڑی و مندتا پیغمبری و علما او پوها وکذالک نجزی المحسنین او دغرنگی بدلور کو مونگ نیکانو تا اللہ یوسف علیہ السلام لوی دو ددی پکور کے آن تردی چی یوسف علیہ السلام والسلام زوانے تور سے دو مضبوطیا دو عمر تور سے دو پان دامنو باندے برابر شو اللہ ورکڑے و مونگ دتا پیغمبری او پوہا اوم دغرنگی بدلور کو مونگ نیکانو تا پا حکمن باندی اولی کے ایک پا علمن باندی اولی کے دو او پا محسنین باندی اولی کے تین دلی فائدہ رہتا روستو بیابیم وَكَذَانِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اوم دغرنگی بدلور کو مونگ نیکانو تا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ام طالب اوکڑا دی یوسف علیہ السلام نا التي حق خزی هو في بيتها چه دیو پکور داغی کے عن نفسه دا نفس ددنا وغلقت الابواب او بند اکڑی دروازی وقالت او اویل دی حیط لک اوی متا تا راش ماتا قال اویل یوسف علیہ السلام معاذ اللہ پناہ غوارم پا امداد دا اللہ سرام انہو ربی احسن مسوایا یقینن مالک زما خیستکڑے دے زی زمان اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ یقیناً شان دادے نکامیابی کی ظالمان وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا یوسف علیہ السلام تو سلام لویشو ظلمیشو خزد عزیز مصر زلیخیتن مطالبہ دا بدے اکڑا مطالبہ اکڑا دا دنا اغا خزد هو فی بیتها چی دیو پا کور داغی کے سو دیو پا کور داغی کے سمطلب شو سمطلب شو اشارہ دی خبری تکی چی یوسف علیہ السلام خپل زینو خپل اختیار دی یوسف علیہ السلام نو بلکہ یوسف علیہ السلام خود بل دا حکم دلان دیو ہوا فی بیتها یوسف علیہ السلام خود آغا خز پا کور کی لوے دو نو دے لان دے دا آغا حکم دے لان دے دا آغا خز دا حکم نو خو گورا بے امزان ساتلے رے بے امزان ساتلے رے اسے نا جی سبات تدوے چیرہ جی زم مجبورو منو زکا دا کار رانوشو نا نا نا نا مجبوری پا کن چلی گی یوسف علیہ السلام تو گورا مجبور دے او کا مجبور ندے خپل مالک تن مطالبہ کڑی دا خو یوسف علیہ السلام وینا ورا ودت حلتی قرآن دا الفاظ دا سی استعمالی چی دا یوسف علیہ السلام اگر صفائی تن رخ کارک مطالبہ کڑی دا دنہ حق خزی ہوا فی بیتی ہاں چی دے پکور داغی کیو عن نفسی ہی دا نفس دا دنا وغلقت الابوابا او بند اکڑے دروازے دا محل چے سمر دروازے وے اگر ٹولے بند اکڑے وقالت او اوے لے دے ہائی تلک راش ماتا وے متاتا لمنگ استادان مانا کئی حلم الیا قلتو لکا راشماتا وے متاتا سو راشماتا وے متاتا قال اویل یوسف علیہ السلام معاذ الله پناہ غواړم په امداد د الله سره. په دې باندې ولیکه چار سوي معاذ الله پناہ غواړم په امداد د الله سره. انه ربي احسن مسوايا یقینا مالک زما خيسته کړې دې زې زما رب مانه د مالک. عزیز مصر یاد دی چې دا خو یو قسم لزیاتې دی خیانت دی. زما مالک مال ډیر ښکلی او بهترین زی او درجه مقام را کړی دی، آیا زه داغه داغه درجې نه او داغه دا ښه سړیتوب نه غلطه فایده واخلم؟ نه نه نه، چې سړی کې سړیتوب وي نو ورته وګوره، چې سړیتوب وکړي نو وګوره. نن خو به نوکری مالک به وله ښه ځای ورکړی وي، ښه خیال به ساتي، او چې سهار خبر شي وي لورې ته وتښتوله، خورې ته وتښتوله، ښځې ته وتښتوله، دا بدځانته سړی وي. راشه یوسف علیه السلام ته سلام ته وګوره، هغه وایي پناه غواړم په امداد د الله، آیا ماله مالک ښکلی ځای را کړی دی نو زه مالک له درې سزا ورکم؟ نه نه نه. یا دویمه مانا انه ربی احسن مسوایا یقینا رب زما خیسته کړی دی زی زما، الله مال دومره ښکلی درجه او ښکلی مقام او ښکلی زی راکو نو آیا زه اوس د الله مخالفت وکم؟ نه نه نه نه. مال خو پکار دی چې د الله شکریا ادا کم، د الله تابعداری وکم. زه خو دا ظلم دا زیاتې نشم کولی، دا خو ظلم دی چې یو تن سره بل تن ښېګڼو کې احسانو کې او ته سره بیا بد کې، نو دا خو ظلم دی. انه لا یفلح الظالمون یقینا شان دا دی نه کامیابیږي ظالمان، دا خو د ظالمانو کار دی او ظالمان هغه نه کامیابیږي. په دې باندې ولیکې پانچ، انه لا یفلح الظالمون په دې باندې پانچ ولیکې. ولقد حمد به ویخ کې نه ښه، ولقد حمد به او په تحقیق سره قصد کړو دی خزه به په دې یوسف علیه السلام باندې د زناو. ولقد حمد به او په تحقیق سره قصد کړو دی خزه دی زلیخې بیهی پا دی یوسف علیہ السلام باندې د زناو. څه مطلب شو؟ خزی دا قصد کړی و، اراده کړی و چې زه به ورسره خامخا دا بدی کو، خو بلې غاړې ته وګوره. وحم بها څه وایي؟ وحم بها. اوس دا آیات به حلقے په طریقه د استهزام باندې ګوره، دواړو ځایونو کې یو رنگ الفاظ رالل، حمد حما یو رنگ الفاظ دي. کنه علما وی کله چې په یو آیات کې دو الفاظ یو شان تیرا شي نو دا به حلقو دی شي په طریقه د استهزام. څه مطلب شو؟ د یو ټکی به یو رنگ مانه کې، د بل ټکی به بل رنگ مانه کې. دا کلام کې د حسن پیدا کولو د پاره، د خون پیدا کولو د پاره، اوس کله دوانو یو رنگ مانه اوکې نو د کلام دومره خون او دومره اثر به پیدا نشي. زمونږ استادان مانه کوي ولقد حمد به او په تحقیق سره قصد کړو دې ښځې په یوسف علیه السلام باندې د زناو. وحم بها او خیال بکړو، وهم بها او خیال بکړو یوسف علیہ السلام په دې خزه باندې. لولا ارها برهان ربی کچری نی ویلیدلې دلایل در خپل. څه مطلب شو؟ خزه قصد و اراده کړی وا او د یوسف علیہ السلام خیال کې نراتلل. پوه شوې؟ سونه ښکلی معنی شوه، خزی قصد او اراده کړی وه، پوخ نیت یې کړی و، خو بلې غاړې ته د یوسف علیه السلام خیال کې نور راغلی. خیال به راغلې وې قصد ایران ته خبرې ده خیال کې به راغلې وې خو کده الله دلایل نه ویلې ده سمد لو شو د الله د دلایل نه خبردارو څه کده الله پیغمبرو نو خیال قدرې هم د یوسف علی السلام رانو امون د همت مان قد زکو کړو چې الته وی ولقد لقد په داخلي د پاره د تاکید نو مان قصد او وهم بها دې سره نو وی چې ولقد هم بها نو مون مان وکړه د خیال په دې مان پوه شو لکه څوک څوک پوه شو اوس دې مانې ته ګوره ولقد همد به امام شهرانی رحمت الله علیه دا مان کوي دویم جلد صفحه نمبر 15 اللواقیت والجواهر دا غره کتاب نوم دی تفسیر اللواقیت والجواهر صفحه نمبر 15 دویم جلد کې هغه وای امام شهرانی رحمت الله علیه هغه معنی کوي ولقد حمد به او په تحقیق سره قصد کړو دی خزه په یوسف علیه السلام باندې د زناو وهم بدفعها وهم بدفعها او قص کړو یوسف علیہ السلام په دفع کول د دې خزه باندې خزه سره کړو اراده کړو د بده او یوسف علیہ السلام اراده کړو د دې خزه د منع کولو د دفع کولو د لری کولو لولا ارا برهان ربي لما دفعها کچری نیوی لیدل دلائل درب خپل لما دفعها نبی و دفکڑی دا خزا و چونکی دا اللہ دا دلائلو نخبرو دا اللہ دا احکامو نخبرو دا حلالو دا حرامو نخبرو دا اوامرو دا نواهیو دا اللہ نخبرو نو زکی دا خزا دفکڑا پوشے پی دا دوان مانی دی چی کمر دا آسانی اغکوی بعضی خلق پا دیزی بیاوی لولا ار برهان ربی اسرائیلی واقعات ذکر کئی یهود دا خبری دا کفر دی خو علماء وی نقل کفر کفر نباشد دا کفر نقل کول دا پار دا بل دا پوکولو دا کفر نره وی نعوذ باللہ من ذالک یوسف علیہ السلام تو السلام وی تیار شد دی کار دا پار اوی چی سنگ دا کار شو رو کولو وی مخامق دیوال کی و دا پلار رخ کار شو او یعقوب علیہ السلام دا گوتی داسی چیچی او دا گوتی داسی چیچی او دا چی سنگا او قتل چی پلار خو میں گوتی چیچی او غصہ دے رہا تا او یوسف علیہ السلام تو سلام بیارا رستو شو او وی چی زمانی توبی اللہ اکبر استغفر اسے تاو سوائے تاسو اقل ستاسو سوائے لکا اقل سوائے ستاسو یوسف علیہ السلام خبرت دار ہوئے تھا کہ چی گوئے کہ یوسف علیہ السلام تو سلام دا اللہ نا نیری دو دا چانو یری دو اللہ اکبر اللہ اکبر اسے لیو پیغمبر پشان کے دا سے خبری مسلمان کولیش دا سوک کئی دا خو یہود کئی او یہود دا خبری ولی کئی زکا یہود وی دا یعقوب علیہ السلام ٹول زامن پیغمبرانو منگوئی نا د بنیامین په پیغمبرۍ کې شک دی یوسف علیہ السلام پیغمبر دی او اغه نور لز د الله پیغمبران نه دی ولی زکاغي اراده د قتل کړی دی یوسف علیہ السلام او اراده د قتل دا هم ګناي کبیره ده لوی ګنا ده نه پیغمبر د پاک د ګناي صغیره نه لا پاتې ګناي کبیره ناغي په جواب کې بیا دا وایي دا کیسی جوڑی کڑی دی وی خطازو چی وین چی زمونگ دا نیکیان دا غلص دا پیغمبران ندی زکر گناہ تی شوی دا اراده دا گناہ اکڑی دا نبل غاڑی تا ستاسو پیغمبر یوسف علیہ السلام تو سلام خوم اراده دا گناہ کڑی وا منگوایو نا منگوایو نی دا کڑی اراده دا گناہ دا غخو خیال کم ندی راغلی وهم بها لولا ار برهان ربی اراده خو پریدا داغه په خیال کې مدا خبره نو خو يهود عمر لدا کار کوي انبيیا بدنامي او که ده گناه ده وجه زمون ده نور پیغمبران ندی نو بیا خو استاذو دیم گناه کرده بیا خو دام پیغمبر نده منگوایو نا و همه بیا قرآن صفحی ذکر کرده اول وی آتیناهو حکمن ایک مجلت ویلو لیکا پی اللہوی پیغمبری می ور کرده و نو پیغمبری اللہ غلط سڑی ده ور کئی ده غلط سڑی نا اللہ پیغمبر جوڑی دویم وی و علمن علم می ور کرده نای اللہ غلط سڑی ده علم ور کئی بلی غاڑی تا وی نزل محسنین که غلط سڑی ونو بیاوتا اللہ نیک ولی وی بلی غاڑی تا وی معاذ اللہ اتا خو چی خزی سنگو ویلی ناغ دانه وی چی خوا ٹک دا اخو خوی معاذ اللہ پناہ غوارم پا امداد دا اللہ اخو دا بلی غاڑی تا وی انہو لا یفلح الظالمون یوسف علیہ السلام وی دا کار دا ظالمانو دے نو پیغمبر ظالم کی دیش پیغمبر د ظلم اراده کولیش اول کله ته الله صفائی ذکر کړ د یوسف علی السلام الله ته پته و چې زنه بې ایمانه به پیدا کیږي د یوسف علی السلام په شان کې بداسې ګستاخی کوي نو د وړاندې نه ته دغه صفائی ذکر کړ چې ورغه داسې درجه والا پیغمبر دی نو د ابو یعقوب علی السلام و تراخ کار شو ابل رضی الله تن دا قصه کوله پرونین د ته ویلو غالب بچی تابل سم فلم شروع دے بس دسی قصے کولے لگے تابل فلم شروع دے بس علیمہ یوسف علیہ السلام قصے شروع کرے ام پا کیوں دو گئے وہ یعقوب علیہ السلام وہ تا گتی چی چلے ہو وہ ارادے کرے وہ تیار شے ہو اللہ اکبر خو یعقوب علیہ السلام یولی دو نو وی آگا چی سنگ ہولی دو نظیم دا کم امیان چی رہتا ناس دی دلی پا خیال کے با یوسف علیہ السلام سنگ اخکاری خو غریب خو خپلم د قران نه دی خبر کړه چې قران څه مطلب دی خو بس کتاب کتلې دی او بد چانی اوریدلې دی او قصه را کال کې بده یوسف علی السلام قصه کړ اکثر خلک بدی زبان هم دا مطلب ذکر کوي او دا نه وی چې لکه شان د چاره زموستا خبره ده که پیغمبر خبره ده لولا ار برهان ربي کچری نی ویلې دلایل درو خپل کذالک لنصرفان سوء والفحشاء اس گورا دیتا کذالک خبرم دغرنگ دا لنصرف دید پارا چی وارو مونگا انہو ددنا السوء بد خبر والفحشاء او بدکار سوء صفت دا قول او فحشاء صفت دا فعل اللہ وی انبیاء ما دا سی خلق جوڑ کردی علم میں ورکڑے رے پیغمبری میں ورکڑے دا خپل دلائل میں وطا خودلی دی دی دا پارا چی دی دا بدی خبری نموارو ما او دا بدکار نموارو سمد لو شو پیغمبر بدکار خو لری خبران بد خبره بیم دا خلی نوان ری اغس عام خلق خونه دی اغس عام خلق خونه دی اغس خو یو مادل بود خلقو دا پارا یو نمونه به و د خلکو د پاره یو تن چې کله یو سیمپل بازار ته روباسي نو سیمپل سره څومره خواري کوي که سیمپل کې معمولی څه نقصان یي څه نقص یي څه ټک پکې نو خلک چې وګوري مړه وي سیمپل یې داسې دی چې لاغه نور شیزونه پسند کوي وایي که نه پیغمبر خو یو قسم له سیمپل یي خلک هغه ته ګوري او مغرنګې جوړېږي نه چې پیغمبر داسې شو نہ بیا د نور نه سگی لا پکارد ظلم سره کې قران چه سوی هغه بیان کا کسی اوګدول ته ضرورت نشته مرته ویلو پرونم چې زین خلک سرخی پودر ولا ورکه سرخی پودر مور کا وسه چې قران و یغه وایا انه من عبادنا المخلصین یقینا دی او د بندگانو زمونږ نه یقینا دی او د بندگانو زمونږه المخلصین چون شونه الله دې زما د بندگانو چون شونه دالین صرف انه سو او الفحشاء د شپغم پدی چیولی کې او دا انه من عبادنا المخلصین پدی باندې ستوری کې اخو چون شونه نو الله دا سي سړی چون کوي چاغه اراده کړی و غپلاری ولیدو بے ایمانا واستبق البابا او منډکړه دوانو دروازې تا زګه خزه خود خپل قسم نه نوړې دا هغه کله کې اراده کړی و او یوسف علی السلام هغه پناه غوښتي و د الله نه خو چون کې دروازې بندې وي ناغله طریقه نه ورله چې څنګه بزم خوځه یوسف علی السلام ته مخ کې شو او خزه وبسید او منډه وای واستبق البابا او منډکړه دوانو دروازې ته وقدت قميص او سری کړو قميص د یوسف علی السلام من دوبرند شانا والف یا سیدا لد الباب او مخامخ شو سردار د دې خدي سره یا مالک د دې خدي سره لد الباب د دروازې سره نو قالت ویل دی ما جزاء سد سزا من دا غچا اراد به هلک سو چیرا دې کړی وی پکور والا ستا باندی سو اند بدی خبری الا ایوس جنا مگر دا چی جیل کی دیوان چولیشی او عذاب نالیم یا دیور کڑیشی سزا درناکا وستبق الباب او من دکل دوانو دروازی تا وقدت قمیصهو من دوبرین رنگو ساز محترم مو یخم خجا گونده وکنا زلیخا زکب بچی خوینو شنده وکنا شنډه وه نو چې هغې څنګه وکتل چې یوسف علیه السلام منډه کړه نو خو منډه کې ختیزه وه که نه ځکه شنډه وه نو هغې هم پسې منډه کړه نو چې منډه کړه نو چې یوسف علیه السلام دروازې له ورسېدو نو دام پسې ور ورسېده نه دې سټ ته یې ور لاس واچولو درستو نه دې سټ ته دې قمیص له یې ور لاس واچولو نو یوسف علیه السلام خو په مخ کې زور کولو او دې وروستو راښکو نو ټر هغه قمیص یې ور سیرې کړو قمیسی والا سکو اغیر والا سیری کرو ویش لولو و الف یا سید حال دلباب او مخامخ شده دوانا سید ها مالک دلی خزی سرا لدلباب در دروازی سرا خو جسنگ دروازی تا او رسیدل نو دی قمیس تا لانس واچولو دی پا روز تراکا گی و پا مخ کیزی قمیسی والا اوش لولو او مخامخ مالک راغو عزیز مصر راغو عزیز مصر راغو چه سنگیو کتا دا قیسا چه حالات خدا سی دی نگوره خزی تا گوره زلیخی تا گوره قالتو ویلی دی ما جزاو من اراد بی اهلک سو ان سنگ حالت تی اگور اڑو حوصله بیللی ندا خا اڑو حوصله بیللی ندا گوره سنگ خبری کئی قالتو ویلی دی ما جزاو سد سزا من داغ چا اراد بی اهلک سو ان چیرا دے کڑی وستا پا کور والاو باندے سو اند بد خبری بد کار نیا دے بد خبر یا دے ستا خزی دے چی بد خبر کڑی وی نداغ سڑی سو سزا دا نگور دام نوی چی بس سو سزا دا زکب خاون بیوی چی بس مر کی سزا دا مر دے کما نا پا مر خو ام پیرزون شو کنا نسګوره سزا خپل وای الا ایوس جنا مگر دا چې جیل کې دی واچولې شي جیل کې دی بند کړې شي نو به سوچ راغو چې جیل ته لاړ شو نو بیا خو هم زما د نظر نه پنه شي نو بیا بسې نو وای جیل هم نه او عذاب علیم یا دی ور کړې شي سزا درناکه یو دوه درې سپېړې دی ور کړې شي بس دغه سزا ولا ډیره ده پامم دې خزی سیاست تم خیال دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ناقص العقل والدین دے عقل ایم نیمگڑے رے او دین ایم نیمگڑے رے خو یو اخیار سڑے دو کا کول و دیر آسان کار کاری دا سیکنڈو نو خبر و دخکاری اخیار سڑے بدن سے دو کا کی دس خبری بوتو کی چی حیران بش عزیز میں سرتو گو رکھا سڑے بالکل نشہ کو حیران کو څنګه خبرې وته کی په دې حالت کې سو خبرې کولیش او داغه حوصله ته وګوره او ستا خزه ته چې بده خبره کړي دا هغه سزا ده خو دا چې جیل کې واچولې شي یا سزا درناک دي ورکړې شي نو ګورو یوسف علی السلام خپل صفائی کوي قال ویل یوسف علی السلام یراود الک په واقعیه پوهیږي کنه قال ویل یوسف علی السلام دا کومه تا ول ویلې سرخی پاوډر مونږ له نه راځي ښه اگر تاسو به چې مونږ خو د مولیانو نه دا قصه اورېدلې ده هغه پکې ډېرې ډېرې خبرې کوي هغه پکې ډېرې خبرې کوي خو د ځان نه پکې کوي، سرخی پوډر ولې لګوي خون پکې زیات دی. مونږ هغه وایو چې څه قرآن وایي. قال هي راودتني ویل یوسف علیہ السلام هي راودتني دی خزی مطالبه کړې و زمانہ ان نفسی د نفس زمانہ وشهد شاهد من اهلیا او بیان کو یو بیان کوونکی من اهلیا د اهل دی خزینا ان کان قمیصو قال هي راودتني ان نفسی یوسف علیہ السلام تو السلام هی لا ودتنی عن نفسی دی خز مطالبه کړي و زمانہ د نفس زمانہ زغو قصوروان نه دا خو دی خز زان طرف ته مایل کولما او مانه مطالبه کړي و وشهد شاهد من اهلها مفسرین فرمای دا تن دفتر نستړی ستو مان راغو او چې کور کې دا قصه وکړه واپس بیا لاړو مشیر هغه ورته وایي چې تاسو خو اوس کور ته لاړی واپس بیا راغی دا ولې یاره داسې داسې چل شوی دی او قمیص پکې هم شلېدلی دی. سړی وایي چې ښځه ګناهګاره ده او ښځه وایي چې سړی ګناهګار دی او قمیص هم پکې شلېدلی دی. هغه ورته وایي چې دا خو اسانه خبره ده، ورشه وګوره که قمیص د مخې نه شلېدلی نو سړی ګناهګار دی او ښځه بې ګناه ده، ځکه سړی به ورتلو او ښځې به ټیله ورکوله نو قمیص شلېدلی. او که قمیص د رستو نه شلېدلی نو ګناه د ښځې ده او سړی هغه رښتینی دی، ځکه سړی به تښتېدو او ښځې به راښکو. دا خو اسانه خبر عزیز مصر بیا راغو چې بیا کور ته راغو چې وی کتو قمیص خو د رستو نه شلېدلی. یوسف علیه السلام تو سلام ته وایي چې ته خو بې ګناه نه، خو ښځې ته وایي دا ستاسو تدبیر دی. په دې آیاتونو کې تر اخره هم د دې بیان دی تر درکو پورې 29 پورې پوه شوې بي همدغه خبرې دي پکې. وشهد شاهد من اهلها او بیان کړو یو بیان کوونکی د اهل د دې ښځې نه، ځکه سړی چې کله بادشاه شي نو هغه بیا د ښځې خپل هغه اوچت اوچت عهدو باندې برتی کړي، د ښځې خپل په اوچت اوچت عهدو باندې برتی کړي. دا مې د ښځې د ماما زوی دی او دا مې د ښځې د ترور زوی دی، آدمی د خزی ماما دی او د تر دی اوچتی اوچتی هدی ول ورکی کنه. او بلی غاړه د چې کم خپل د دې سړی وی نو اغي لاړو سو هدا نه ورکای اغه تاړو د سړی بچی وینه نازی زمې سروم د دې خزی دا کم رشتہ دار چې او نو د دې ځان سره مشیر خاص ګرځولیو سګړو ځان سره مشیر مقرر کړو. نو شاهد شاهد من اهلها زکوی من اهلها بیان کو یو بیان کو انکی دا اهل دلی خزینہ پا دیز جی بیا قیسی ہو رہے. اوی دا یو کال ماشوم پا زانگو کے پروتو اوی دا یو کال ماشوم پا زانگو کے پروتو او دا رنگی اغا ماشوم بای گوایو کڑا نو اید دی خود سر بچی اونا نا ماشوم پا کلکم زین راو ہاں وی نه دا له دې د رشتہ دارانو کیسه ده کنه. وی دا له دې د رشتہ دارانو ماشوم امام قرطبی رحمت الله علیه په دې زبانه سخرت کوي. هغه یې څوک چې وی له دې نه مراد ماشوم دی نو یې تش د ماشوم دا خبریم دلیلو په دې خبره چې یوسف علیه السلام بی گناه ده و خزه گناهنگاره ده ده دومره لوی قصه تا ساجده چه قمیز که ده مخی نهی نو سره در اغجن ده و خزه رشتی نه ده و که قمیز درست و نشلی دلی نو خزه در اغجن ده و سره رشتی نه ده ده دومره لوی قصه تا ساجده. زکه ده ماشوم خبره بس پده خبره دلیلو کنه چه یوسف علیه السلام بی گناه ره او خزه در اغجن ده ده دومره لوی قصه تا ساجده. امام قرطبی رحمت الله علیه وی چې دا خاوند د عقلو او دا مشری خاص د دې سړیو د عزیز مصر سره به د دو په کارونو کې امداد کولو او د زلیخې رشته دارو دې د سړی نه څه جوړ کړل سړی نه ماشوم جوړ کړو. اشهالقرآن رحمت الله علیه وی یو تنو نظر ګرلې د سره زر ورکړل چې له دې نه ماله ګوتمه جوړه کړه. ازرګر جوارګرو سره زر وبیله. دا سړی به تلو راتلو تلو راتلو نن در کوم او سبا در کوم نن در کوم او سبا در کوم او بس ګوته تیاره ده نن یې در کوم او سبا در کوم چې وګوره به وتښتي. هغه دا سړی په سیزي راځي زرګر تنګ شو چې زرګر تنګ شو هلکه زرګر خو کې څوک نشته سړی تنګ شو هغه ویل چې د ده نه خو اوس خلاصې نشته څنګه به دې خلاصېږم بچې څنګه دا تن راغو هغه د دوکان نه راووتو یوه خلکو راشي ظالم راغلی دی او ظلم را سره کوي خلک راغون شو څه ځل شوی وایي څه چل دی څه چل وایي دا وګوره ظالم راغلی دی راکړي ګیلټ دي او ګوته رانه د سپینو زرو غواړي راکړي ګیلټ دي او ګوته رانه د سپینو زرو غواړي خلکو یو څو سپېړو سوکان والو وایي ظالم بچه ورکړي دي ګیلټ دي او ګوته د سپینو زرو غواړي چې خلک کله غړي شو نو هغه سړی ورته ډېر په عاجزۍ وایي وایي وه ظالمه سره زر دې نه د منځه وویستل ما خو درکړي سره زرو نه تا دې نه سره زر د منځه وویستل شیخ صاحب به ویل وه ظالمه هغه عقلمن سړی دې د منځه وویستو د سړي نه دې ماشوم جوړ کو د عقلمن نه دې ماشوم جوړ کو نه دی به وایي ماشوم ګوایو کا نو کوی چې ماشوم چرته وایي دا دی که خپل راغلي و دا خپلو ماشوم نو مورې بل ځای وه ماشوم دلته شاید شاید من اهلها او ګوایي وکړه بیان وکړو یو بیان کوونکی د اهل د دې ښځېنه پوه شوې بي نو امام قرطبي رحمت الله علیه سخرت کوي هغه وایي دې نه مراد هغه مشیر دی چې د بادشاه سره به امداد کولو د هغه په کارونو کې د عزیزې مصر سره او د خاوند د عقل و هغه وایي انکان قمیصهو کچری وي قمیص د یوسف علیه السلام قد من قبل شلیدلی یا سیری شوی من قبل د مخی نه که قمیص یې د مخی نه شلیدلی فصدقت نو رښتینې ده دا ښځه وهو من الكاذبين او دې دې د دروغجنو نه څنګه چې ما ته وسته وویل ورشا که قمیص د مخې نه شلیدلی نو ښځه رښتینې ده او یوسف علیه السلام دروغجن دی وان کان قمیصه او کچری وي قمیص د یوسف علیه السلام قد من دبر شلیدلی یا سیرې شوی د رستو نه فکذبت نو دروغجنه ده دا ښځه وهو من الصادقین او دیر د رښتینو نه که قمیص درستو نه شلیدلی نو یوسف علیه السلام رښتینی دی او ښځه دروغجنه فلما دا هغه عقلي خبره وکړه څه وکړل خو د معاملې نه دی خبر کړه خو عقلي خبره وکړه فلما راى قمیصه عزیزې مصر کور ته راغو پسر کله چې ویلیدو قمیص د ده قد من دبرن چې شلیدلی و من دبرن د شانه چې وی کده چې قمیص خو درستو نه شلیدلی نو پوی خو شو چې ګناه د چا ده نو قال ویلې عزیز مصر انه من کید کنا یقینا دا ستاسو تدبیر دی جی ګوره داسې نه وایي چې انه من کید کې په کار داسې وه یقینا دا ستا تدبیر دی خو خبره د ادب کوي وایي دا ستا د مینې یو سپیشل نښه ده چې اوس مې په ملا ستا د سینډل نښه ده خبره څونه په ادب باندې کوي داسې نه وایي چې انه من کید کې دا خو ستا تدبیر و دا خو ستا چلو ستا مکرو ګناه خو ستا ده داسې نه وایي ګوره څونه ادب دی انه ادب زده کې ښه ګوره ادب کوي انه من کید کنا یقینا دا ستاسو تدبیر دی جی دا خو ستاسو صیغه د جمع راوړي کید کنا صیغه د جمع شوه کنه دا جی ستاسو تدبیر دی ستاسو دا جی ستاسو ګناه ده ستاسو تدبیر و ستاسو چلو او بیا مخ کې سوې ان کیدکن عظیم یقینا تدبیر بیانوي دسه بیانوي چې ان کید کی ادب دې کنه ادب کوي ښا ان کیدکن عظیم یقینا تدبیر ستاسو عظیم ډیر لوی دی جی ستاسو خو ډیر لوی تدبیر دی ستاسو خو ډیر لوی مکر دی جی زم سو نظر دوکه کم جی پوهیږی په خبرو که نه پوهیږی زمونږ استاد محترم وایي او یوسف علیه الصلات والسلام ته سونه تکړه دی او چې کله خبر شو چې یاره ګناه خو مې د ښځې ده نو په کار نه وه چې د ښځې نه سر والو نو ښځې ته پنچر شو ورته یي جی دا خو ستا تدبیر دی جی ان کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف عارضا هذا ابو الحیات اندلوسی رحمت اللہ علیہ وئی چې په پورا مصر کې ما ازمره نه دی لیدلې په پورا مصر کې ما ازمره نه دی لیدلې چیرې دا وی مصریان دونه بیکار خلک دي ازو یو ملګری وی زه تلم داسې مصر ته نو وی الته ما څه کسانو لیدل د مصر نو وی الکو مور و وسره خور و وسره نور خپل وسر نو وی داسې ناستو یو هوټل کې نو وای زملان وی ماته چې راشه دی خو وای زملان مې دی الک سره کې ناسم داسې وای ما سره د یو یو تعارف کو چې دامې مور ده او دامې خور ده دا دامې رور ده او دامې خورای ده او دامې دار ده وای ګټ کې یو سړی ناستو داسې وای خور کې او هغه سره یو سړی ناستو وای ما ته چې دا څوک دی ټول خو دې یاد کړ خو دا دې یاد نه کو وي ما ته چې والله ما ته هم پته نشته دویمه درېمه ورځ د مونږ سره ملګری شوی دی ما ته هم پته نشته چې څوک دی نو داسې خلک دي اوس خو بیا بادشاه راغلی دی ډاکټر مرسي نو دغه سړی داسې لږ ښه غونده کې ښکاري الله دې بس هغه خو یې نه پرېږدي که نه ځکه دې ښه سړی چېرته پرېږدي مګر سره قانون پاس کو چې صرف د انبیاءو په شان کې ګستاخی کول و ګستاخ دا واجب القتل نه دی بلکې د صحابي په شان کې چې ګستاخو کوم واجب القتل دی دا اتلو سره دا قانون پاس کو نو ډیر خسړې دعا و د کوي چې الله یې کامیاب کینو نو ځکه کله چې اسرائیل په فلسطین باندې وسو سم لوکړه نو د ټولو نه زیات ګورې هغه ولاړو په دا غونډې منډې تړډې هغه ووهلې او کله به یو ملک ته ویلې او کله به بل ته ویلې او کله به یو ځای ته تلو کله به غریب بل ځای ته تلو نو هغه جنګ بندي پکې وکړه نو مقصد د خبرې دا دی چې ابوالحیات اندلوسی رحمة الله علیه وایي چې ما په پوره مصر کې ازمرې نه دی لیدلې دومره بیکاره خلک دي انه من کیدکن ان کیدکن عظیم شل قرآن رحمة الله علیه وایي زموږ د استادانو استاد حکم لته واقعیا لکه ماشاءالله نو خبرې دي خوند کوي الله رې زموږ د استادانو په عمر علم کې برکت واچي تنګ شوي خو نه شیخ صاحب یو ځل طالبان ناست وو زم راغم کېناستم مسه ابا داسې نو چې بس صرف مولا نانا به ملګرو سره کېناستو ګپ شپ پې لګولو طالبان بو نه تا استاز او استاز نه استاز او ملګرو نه ملګرو وایي زه کېناستم وایي هر یو قیصه کوي یو وایي چې زمونږ په کلي کې داسې وشو بل پکې دا وایي وایي مونږ سره یو طالب و شین سترګې غونده کې وایي هغه ویل چې جی زه درته یو قیصه کوم داسې سړی به تاسو واړو چېرته لیدلی نه او نه به هم داسې خلک لیدلې وایي مونږ وته چې څه وایي چې جی په دې کشمیر کې یو سړی و او هغه به اجره کې چې راغو کې به ناستو نو بس هم دا یو خبره به یې کوله غیرت اوچ کړم غیرت اوچ کړم او یو ځل دې مونږ ته پوز وکړو چې جی دا دې څه مطلب دی غیرت اوچ کړ وایي وایي چې یو ځل داسې چل وشو چې زه کور ته لاړم د حجرې نه چې کله کور ته لاړم نو زمونږ د کمرې مخې ته د پردي سړي سپلۍ پرتې وې نو چې ما وکتل چېره د پردي سړي سپلۍ پرتې دي نو بس ما هېڅم ونه ویلې او زه واپس حجرې ته راغم او بس دلته واپس کېناستم او د هغې نه پس زه دا خبره کوم چې غیرت اوچ کړم غیرت اوچ کړم وایي مونږ وایي چې واقعي لکه تا کې خو ډېر غیرت دی ته م چېرته د مصریانو نه پاتې شوې او که څنګه تا کې هم ډېر غیرت دی نو وی غیرت اوچ کم ازینی وی کنه غیرت اوچ کڑی وی نو عزیزی می سرم غیرت اوچ کڑی و انہو من قید کننا ان قید کننا عزویم یوسف وارزن هادا اے یوسف علیہ السلام اس گورا دا اصل کی دا سی لے یا یوسف اے یوسف علیہ السلام خو یا حذف شوی دا وجه دا تعمیم نا یا حذف شوی دا وجه دا تعمیم نا او اکثر زینو کی دا سی رازی یوسف واردن آدم او یوسف علیہ السلام مخوالو دا دی واقعینا بس دا خبر ہی رکا دا خبر ہی رکا بد دا سی وای چڑو سا شوی ندی وستغفری لی زنبی کے خزیت مخرا وارو رو وستغفری لی زنبی کے او بخن غوانا دخپلی گناہ گناہ دا نشوی دا جی گوره خزیتا وی جی تاسو نگوره گناہ شوی دا دخپلی گناہ بخن غواره خوا انکی کنتی من الخاتوی این یقینن یتا دا خطا کارونا تاسو خطا کار یه جی خزه تا وای جی تاسو نه خطا شوی دا غلطی ده نه شوی دا جی تاسو داسه نه وای خو غلطی ده نه شوی انسان نه غلطی کیږي جی خیر ده بخنه غواړي انکه کند من الخاتوین یقینن یتا من الخاتوین اوسم زین داسی کنه غیرت او چکړی خزه به بازارونو کې سره لګرځي او ده ته وخپته او جی کور ته واپس راشي او دان ته پوسبه تنک او دا به ته وای نه چې ته زماره اجازه نه بغیر ولې د کور اوسې غیرت اچکڑے رہ کنا انکے کنت من الخاتوین یقینن یتا من الخاتوین دا خطا کارونا رادن کی سبق کی میں انشاءاللہ وایو چہ دا مصر خزو تا پتاو لگی دا دا مصر خزو تا پتاو لگی دا چہ دا عزیزی مصر خزی دا خپل غلام نا مطالبہ کڑی دا او خزو تا چہ پتاو لگی نو بس دا زشو چہ پورا دنیا تا پتاو لگی دا نہ یو یو تا وہ یو بل بل تا وہ یو بل بل تا وہ او بیا عزیز مصر والا دا عزیز مصر خزی زلیخی والا بیا دعوت کڑے انشاءاللہ سبانی سبق کے داغی تفصیل اوزاد بکو